Goedenavond. Sparen, beleggen of moet geld nou juist rollen? Het is deze week de week van het geld. En daarom in 5 dagen 5 persoonlijke succesverhalen van mensen die het helemaal anders doen. En mijn gast vanavond had een huis, had een goed betaalde baan, maar toch geen grip op haar financiën toen. En nu reizen we de hele wereld over. Maar we zijn om haar te kunnen spreken vanavond met de NPO Radio 1-bus beland in de gemeente De Wolden in het Drentse dorpje Ruinen. Sandra Boon, goedenavond. Hi. Je kan meekijken via de NPO Radio 1-app en daar ook een reactie achterlaten. Want ja, in plaats van dat jij in onze gele bus zit, zijn we in jouw knusse camper ingekropen. Het is een klassiek houten interieurtje. Dit is ook een IKEA-plantje, grijs tint. Ja, het is een mooi. Beetje de caravan van mijn ouders. Oh. Okay. Maar dat is een compliment. Een compliment, zeker. Okay. Ik heb daar hele leuke vakanties gehad. Maar ja, jij zit in dat kleine zitje, dat tafeltje in het midden. En ik eigenlijk op jouw stoel als je aan het rijden bent. De stoel is omgedraaid. Hoe is dit avontuur begonnen voor jou? Hoe dit is begonnen? Dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Ik had dus inderdaad een goede baan en een mooi huis en een grote auto, een hele dure auto. Maar ik voelde me eigenlijk helemaal niet gelukkig. En toen ben ik echt gaan nadenken van ja, is dit dan wel wat ik wil? En toen ging ik nadenken over wat ik wilde toen ik kind was. En ik denk dat toen ik in groep 4 zat ongeveer, dat ik niet moeder wilde worden als de rest van zeg maar, de meisjes uit mijn klas. Die zeiden allemaal moeder, mama. Ja, die wilden allemaal 10 kinderen hebben. Ik niet, ik wilde een busje hebben. En een hond. En ik heb geen idee waarom, want wij gingen vroeger nooit kamperen en we hadden ook geen huisdieren. Maar dat is het beeld wat ik toen had en daar moest ik aan denken. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dat dan gewoon gaan doen. En was er een moment ook dat je dat echt ging doen? Ja, uiteindelijk had ik een relatiebreuk en toen moest ik naar een nieuw huis en overnieuw beginnen. En toen dacht ik echt van, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dit is helemaal niet wat mij gelukkig maakt. Ik had toen wel een hond toevallig, dus de helft van de droom was al waargemaakt. En met mijn hondje ging het op dat moment niet zo goed. Die was al best wel oud en ziek. Dus toen dacht ik, als ik die droom wil gaan waarmaken, dan moet ik dat gewoon echt nu gaan doen. En toen ben ik dat gaan doen. En toen heb je gewoon je baan opgezegd, het huis verkocht. Nou, ik had een eigen bedrijf, die had ik verkocht, die heb ik stopgezet en toen ben ik gegaan. Ja. Ja, maar dan had je dus wel iets van geld wat je in ieder geval mee kon nemen op reis. Om het even een heel klein beetje spaargeld had ik toen. Het huis heb ik eerst nog gehouden en die heb ik later pas verkocht. Dus nu woon ik echt fulltime in de bus en ben ik fulltime ook op reis. Ja, ja. En hoeveel reizen heb je al gemaakt? Non-stop voor de afgelopen 2,5 jaar. 2,5 jaar leef je al vanuit een camper? Ja. En is het niet ook heel heftig? Ja, soms wel. Ja? Ja, het is heel anders dan wonen in een huis. Je hebt wel heel veel basisbehoeften heb je eigenlijk niet. Of dan moet je meer moeite voor doen. Ja, want waar is de wc? Die zit hier om de hoek. Dus die is er wel. Ja, maar die moet je af en toe legen. Want die zit niet aangesloten op het riool natuurlijk. Dat is iets wat we in huis natuurlijk heel erg voor lief nemen. Ja, en dan loop jij dus wel met... Ja, op een, waar moet je dat legen eigenlijk dan? Op campings en camperplaatsen. Ja. En douche? Zit er ook in. Dat kan ook wel. Ja. En je hebt een klein kookstelletje op gas. Ja, en een koelkast. Dus je zonnepanelen. Ja, maar het is wel vrij heftig, toch? Om in je camper te leven. Heftig? Nee, zou ik het niet per se noemen. Anders, ja. Maar ook heel erg leuk. Ik denk dat alles wat zeg maar leuk is, is 10 keer leuker in een camper. En alles wat niet leuk is, is ook echt 10 keer minder leuk dan wanneer je in een huis zou wonen. Ja, en die hele leuke momenten, wat is nou echt iets van de afgelopen 2,5 jaar reizen wat je echt bijblijft? 'S ochtends wakker worden, zonsopgang hebben. En dan gewoon, zeg maar, mijn bed zit achter in mijn bus. En als ik dan de deuren opengooi, dat je echt heel mooi uitzicht hebt over de wijnvelden in Frankrijk of de bergen in Spanje of waar dan ook. Ja, en waar ben je dan allemaal naartoe gegaan? Wat zijn de landen? Want ja, het is natuurlijk, alles kan. Vooral in Europa ben ik met de camper op pad. Maar ik ben ook wel vaak met de trein of vliegtuig op pad. Dus vorig jaar heb ik, 2023 heb ik gedaan Spanje, Frankrijk, Luxemburg, België, Nederland, Curaçao, Bonaire, Zwitserland, Frankrijk, Albanië, Macedonië, Griekenland, Denemarken, Zweden, Noorwegen. Je kan Noorwegen, echt overal vlaggetjes zetten op de kaart. Egypte en België nog een keer. En Duitsland. Ja, en wat zijn de kosten? Hoe ziet je jouw financiële situatie? Nou, wonen in een camper is eigenlijk hartstikke goedkoop. Want ik leef van 1.000 euro per maand. En daarmee kan ik ook mijn boodschappen betalen en mijn brandstof en zorgverzekering, alles. Maar omdat ik dus geen huis meer heb, zijn die kosten gewoon hartstikke laag. Ja, maar en hoe kom je dan aan geld? Ik heb een blog. Ik ben janmodaal.nl. Daar blog ik op en daar verdien ik mijn geld mee. Dat is, moet je daar heel veel werk in steken iedere keer? Nee, niet veel. Nee, nee? Het is allemaal online en locatie onafhankelijk. Dus je werkt ook tijdens je reizen? Ja. Ja. Mm-hmm. Maar moet je dan, ja, ik denk dan, ja, dan moet je iedere keer weer op sociale media een post bedenken en een filmpje en ja, een foto. Dat doe ik inderdaad ook wel veel, vooral op Instagram. Op mijn account daar plaats ik heel veel tips over geld verdienen ook, over online geld verdienen. En geld besparen en sparen ook. Dus daar, ja, dat is wel tijdsintensief, maar dat vind ik ook heel leuk om te doen. Dus, ja. Ja, maar hoe kan je geld verdienen met je blog? Hoe werkt dat? Eigenlijk verschillende manieren. Betaalde samenwerking kun je aangaan. Je kunt je eigen producten verkopen. Ik heb ook mijn eigen boek geschreven. Die verkoop ik op mijn website. Online cursussen, affiliate marketing. Er zijn heel veel manieren om online geld te verdienen. En is dat de enige inkomsten, je blog? Af en toe freelance ik een beetje in webdesign. Maar de blog is wel echt een fulltime inkomen. Ja. En dan ik kan me ook voorstellen dat er gewoon posts zijn die je zo hebt ingesteld die gewoon succesvol blijven. Of is dat nog iets? Maar mijn blog is dat jij bijvoorbeeld een blog hebt geschreven over een bepaalde besparingstip of iets dergelijks. En dat dat steeds op Google blijft oppoppen natuurlijk. Ja, ik heb een aantal blogartikelen geschreven die op positie 1 staan op best wel veel gezochte zoekwoorden. En daar verdien ik het meeste geld mee. Ja. Oh, daar verdien je het meeste geld ook aan? Mm-hmm. En dat heb je ook gewoon ingesteld, ik weet even de term niet, maar dat je dan bovenaan blijft staan. Betaal je daar dan geld voor? Daar betaal ik niet voor. Die staat gewoon bovenaan. Het kan zijn dat die af en toe een beetje naar beneden zakt. En dan plaats ik er weer iets over en dan gaat hij weer omhoog. Jeetje. Ja. En, ideaal. En hoeveel verdien je dan aan één zo'n super goedgaande post? Ik zou niet weten wat het per stuk oplevert. Maar in totaal, ik zit eigenlijk altijd rond de 2.500, 3.000 euro per maand. Netto? Ja. Wat je dan eigenlijk, terwijl je op reis bent, gewoon kan binnenharken? Ja. In feite? Ja, het is niet anders dan wanneer je in een huis woont. En we hebben tijdens corona natuurlijk gezien dat heel veel mensen vanuit huis kunnen werken. En als je het in een huis kan, dan kan je het in de camper ook. Ja, toch is die camper. Ik reed hier door het Drentse landschap. En er staan, ja, we zijn eigenlijk wel omringd door prachtige woonboerderijen. Ja. En dat is natuurlijk wel. Ja, een camper is natuurlijk niet echt een super waardevaste investering. Nee, totaal niet eigenlijk. Nee. Dat klopt. Nee. En gaat er ook wel iets stuk. Er gaat veel stuk zelfs, vooral als je erin gaat wonen. Ja. Ja? Ja, de campers zijn niet gemaakt om erin te wonen. Het is eigenlijk bedoeld om een paar weken per jaar op vakantie te gaan. Dus je merkt wel dat als je het echt veel gebruikt, dat dingen snel kapot gaan. Ja. En wat is er zoal kapot gegaan om ons heen? Die knopjes van de kastjes gaan snel kapot. De gordijntjes, er zit hier een soort systeempje dat het naar beneden kan. Oh ja, dat is vier keer trekken en dan is het los. Ja, precies. Ja, maar dat zijn kleine dingetjes. Ja. Heb je ook grote dingen die stuk gaan? Genoeg. De motor is al kapot geweest. Gasproblemen ook gehad. Elektraproblemen. Ja. Oké, maar dan ben je wel onderweg. Je uppie. Je bent een jonge vrouw. Hoe doe je dat dan? Er zijn altijd mensen bereid om te helpen. Het maakt niet uit in welk land je bent. En anders rol je jezelf naar een garage om. Ja, of dan bel je je verzekering op en de pechhulp. En dan komt het eigenlijk altijd wel weer goed. Het komt altijd wel weer goed. Je bent een heel positief ingesteld persoon. Het komt eigenlijk wel goed. Nee, toen ik hier voor de eerste keer wegging, was ik echt wel heel erg bang dat er iets zou gebeuren. En wat ik dan zou moeten doen. En ik had geen flauw idee. En dan is het gebeurd en dan denk je, oh ja, dat overleef je ook wel weer. Ja, je leert er eigenlijk ook wel weer heel erg van. Nou ben ik er ook niet meer bang voor. Ja. Wat was jouw relatie met geld altijd? Niet bestaand, denk ik. Ik heb altijd gewoon gewerkt, geld verdiend. Net zo hard ook weer uitgegeven. Maar niet dat ik per se echt een hele big spender was of zo. Maar ik was ook totaal niet bewust bezig met dingen. Dus echt sparen of pensioen inleggen, dat deed ik eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar je geld kwam gewoon binnen via het werk dat je deed. En aan het einde van de maand was het ook gewoon eigenlijk op. Ja, soms wel, soms ook niet. Ja. Maar ik was er ook niet echt heel erg mee bezig. Maar geen big spender, waar ging het dan aan op? Aan de hoge vaste lasten? Ja, dat vooral. Huis, auto. Ja. De vaste lasten waarvan je denkt, daar kom ik ook niet vanaf. Dat kan niet anders. Ja. Maar het kan wel anders. Ja, dat heb je bewezen. Ja. En heb je een bepaalde methode voor jezelf dat je dat dan kan regelen? Ja. Zeker. Ik wil zoveel mogelijk uit mijn geld halen. Maar ik wilde ook zo min mogelijk tijd aan besteden. Ik vind geldzaken eigenlijk helemaal niet leuk. Wat natuurlijk heel ironisch is voor iemand die een blog heeft over geld. Maar ik wilde zo min mogelijk tijd aan besteden. Dus ik wil ook niet kasboekjes bijhouden. Ik wil mijn uitgaven ook niet bijhouden. Ik ga ook echt niet naar verschillende supermarkten om een tientje te besparen. Dat vind ik helemaal niet nuttig. Maar ik heb een methode bedacht om alles te automatiseren. Dus dan heb ik verschillende bankrekeningen waar ik bepaalde bedragen op zet, waarvan ik weet dat heb ik deze maand dan nodig. En that's it. Dus eigenlijk besteed ik heel weinig tijd aan mijn geld. Dus op bankrekening A komt een deel binnen en dat daar betaal je de vaste lasten van, noem ik het zo ja, zien? Ik heb er eentje inderdaad voor de vaste lasten, want dat is elke maand natuurlijk hetzelfde. Dus exact dat bedrag zet ik erop. En dan heb ik nog een aparte rekening waar ik mijn variabele uitgaven op heb. Dus bijvoorbeeld de boodschappen, brandstof, dat soort dingen. En dat is gewoon het budget voor de maand. En meer dan dat besteed ik dan niet. Ja. Maar dan kom je ook nooit in de knoei tussen je vaste uitgaven en je boodschappen. Ja, je boekt niet geld over van de ene rekening naar de andere. Nooit. Dat kan niet. Strikt, dat kan niet, want dat geld heb je nodig. Ja. Je bent ook gaan beleggen. Ja. Hoe spannend vond je dat? Niet heel erg spannend eigenlijk. Ik ben gewoon begonnen met een paar tientjes. En ja, dan was de spanning eraf. Dus dan kon een paar honderd ook wel. En een paar duizend ook wel. En nu is dat vermogen gegroeid. Ja. En tot hoeveel mag ik vragen? Of hoe staat het? Mijn totale vermogen met pensioen er ook bij is nu boven de 2 ton. Zo. Ja, dat komt omdat ik het huis heb verkocht. Ja, natuurlijk. Dat en ik had enorm. Al gespaard. En ik had op mijn hypotheek had ik extra afgelost. Dus ik heb in korte tijd best wel veel vermogen bij elkaar weten te harken eigenlijk. En op dit moment verdien ik gewoon best wel leuk aan mijn blog. Maar ik geef niet veel uit. Dus elke maand investeer ik ook weer extra in die aandelen en andere investeringen. Dus dat groeit dan best wel snel. Maar als het dan meer geld is, dan groeit het nog sneller. Ja, dus eigenlijk de dividend bijvoorbeeld waar je het dan over hebt, dat stop je eigenlijk meteen weer terug in je beleggingen. Ja. Daar koop je gewoon weer nieuwe aandelen van. Want je bent, vertelde je net, 2,5 jaar aan het reizen. Dus die 2 ton, dat heb je in min of meer 3 jaar opgebouwd. Ja, 3 jaar tijd. In ja. feite. En ben je wel op dingen gaan bezuinigen überhaupt? In het begin wel, want in het begin had ik echt bijna geen spaargeld ook. Een paar duizend euro. Maar ik wilde natuurlijk, ja, veel meer. Ik wil financieel vrij worden. Dus in het begin, is je doel, je financiële doel uiteindelijk. Mm-hmm. Ja, en dus in het begin heb ik echt alles op alles gezet om zoveel mogelijk te besparen. Ik heb ook echt 1 jaar lang mijn eigen haren geknipt zelfs. En geen kleding gekocht, alleen maar gratis via Facebookgroepen gehad en dat soort dingen. En na 1 jaar had ik zoiets van, oké, ik heb best wel wat bij elkaar weten te sparen nu. En daarna nog het huis verkocht en zo. En dan heb je een beetje een soort van kickstart. Want het begin gaat altijd super langzaam. Ja, maar nu kon je in ieder geval in 1 keer gewoon een bak geld erin zetten. En dat is natuurlijk nu gaan groeien. Je kan reizen met je camper, dat ben jij gaan doen. Maar je kan hem ook ergens semi-permanent natuurlijk parkeren. En Wendy en Tim, zij wonen in een zelfgebouwde tiny house op wielen op een braakliggend terrein, waar dan een nieuwbouwproject wordt gebouwd. En onze verslaggever Meerte van de Drift trof Wendy op de bouwplaats in Noordwijk. Deze plek waar we nu staan is ook wel interessant. We staan voor jullie tiny house. En aan de andere kant zie je dus grote, ook vrijstaande huizen. Echt een nieuwe woonwijk. Het contrast kan bijna niet groter. Nee, klopt. Nee. Ja. Want hoe groot is het van binnen? Het is 21 vierkante meter. En dan hebben we de split level dubbel meegeteld. Oh, dat is al meegeteld. Ja. ja. Hier, als je naar voren kijkt, zie je een heel groot grasveld. Een beetje heuvelachtig. Ja. En dan iets verder zie je een ontzettend grote nieuwbouwwijk uit de grond gestampt worden. Ja, en dat trekt echt helemaal. Nou, nu is het nog een beetje daar ergens aan de zijkant. Maar dat trekt helemaal naar deze kant toe. Dus het is een volledige woonwijk die er uiteindelijk komt. En wij staan op het plekje van het laatste huis dat ze gaan bouwen. Dus zolang ze hier nog niet hoeven te bouwen, mogen wij hier gebruik van maken. En een huis kopen hier in die wijk hierachter? Nee, ik denk dat wij nooit meer groot gaan wonen. Nee. Wat anderen vaak zeggen als ze hier binnenkomen is dat het ze verbaast hoe ruimtelijk het nog voelt. En dat is omdat we staan hier nu in het midden van het huis en dat is de keuken. We hebben echt heel veel hoekjes eigenlijk heel praktisch ingedeeld. Dus de trap om naar de badkamer te gaan die is gevuld met onze schoenen. We hebben hieronder, dus de vloer onder de keuken, is onze kelder eigenlijk. En het plafond is best nog wel hoog. En we hebben dan links hebben in split level de huiskamer en daaronder de slaapkamer. Dus als je in de huiskamer staat, dan voelt het plafond heel dichtbij. Hier in de keuken sta je halverwege, dus dan heb je veel licht. En we hebben ook nog dakramen. Maar bijvoorbeeld in jullie slaapkamer, daar kan je niet rechtop staan. Nee, mijn eis was eigenlijk dat ik rechtop kon zitten. Inmiddels is dat er ook al aangegaan. Want hier hangt ook, zoals je ziet, de televisie. Dus het is wel wat lager. Aan de andere kant, het voelt ook een beetje aan als een soort van kajuit. Dus een beetje een schipachtig idee. Want jullie tiny house kan bewegen, kan rijden? Ja, hij staat op wielen. Hij is eigenlijk zo gebouwd dat op het moment dat wij hem gingen bouwen, was het nog allemaal zo onbekend. Toen waren er echt bijna nog geen tiny houses. Wij zaten een beetje in die eerste golf. Dus om het allemaal zo verplaatsbaar mogelijk te houden, hebben we ons aan al die verplaatsbare regeltjes gehouden. Dus hij is verplaatsbaar over de weg. We hebben daar geen vrachtwagen voor nodig. En heb je daar een beeld van hoe lang je mag blijven hier? Nee. Nee, toen we hier kwamen, toen hadden we een overeenkomst voor 2 jaar. Die is toen ook nog een keer voor 2 jaar verlengd. En nu zitten we eigenlijk in de periode dat we gewoon per jaar verlengen. En je woont nu dus op een stuk grond waar niks is. Geen riolering, geen water, geen elektriciteit. Dus het is zelfvoorzienend. Ja, klopt. Ja, dus al die, we hebben buiten bijvoorbeeld een grote watertank. We hebben een IBA-tank, dat is voor het water zuiveren. Dus het vuile water wat uit het huisje komt. Kunnen we even buiten kijken? Ja. Nou, als we richting de achterkant lopen. Ja. Dit is de watertank. Dus hier kan 1500 liter water in. Het staat aangesloten op het dak. Dus dat is regenwater wat erin komt. Dus alles wat je drinkt of waar je mee kookt, dat is regenwater? Ja, we hebben wel een klein kannetje met normaal kraanwater. Omdat het toch een beetje anders smaakt. Dus als je echt lekker water wilt drinken, dan nemen we gewoon kraanwater. Hoe kom je daaraan? Tim neemt af en toe gewoon een jerrycannetje vanaf zijn werk mee. En wat kost het om hier te mogen wonen? We hebben een overeenkomst met de projectontwikkelaar. Exacte prijs vind ik lastig om te geven. Maar als je kijkt naar het totale kostenplaatje van wat we hier aan kwijt zijn, zeg maar, om op deze manier te wonen. Dan hebben we de gastanken natuurlijk. Maar goed, we doen bijna de hele zomer met 1 gastank. Verder hebben we de verzekering. En wat afdracht voor de grond. En dat is het. Dat zijn de woonlasten. Dat zijn de woonlasten. Geen hypotheken, schulden. Nee, heel bewust ook wel hoor. Daar is het ook een beetje mee begonnen. Dat we, toen we elkaar leerden kennen, had Tim net een huis verkocht met verlies. Daar een schuld aan van af moeten lossen. Dus hij had eigenlijk ook geen zin om gelijk weer in een nieuwe hypotheek te storten. En we vonden dat klein wonen wel leuk. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan, zeg maar. Als we klein zouden willen wonen, hoe kunnen we dat dan doen? Ik heb wel eens van iemand gehoord, we zijn het kleinste huisje met de grootste tuin. Maar ook de vrijheid die het je geeft. Ik denk dat de grootste vrijheid die het ons heeft gegeven is toen we hier net inwoonden. Toen wilde Tim heel graag van baan wisselen. Ik zat op dat moment heel goed bij een werkgever. Dus ik was de vastigheid en hij is gestopt en hij is gewoon iets anders gaan doen. En hij werkt daar nu inmiddels ook al 1 jaar of 5. En nu ben ik met een studie bezig. Dus het is nu, omdat we zulke lage lasten hebben, mogelijk. Het is echt heel vet. Ik zou het zo weer doen. Ja? Ja, absoluut. Is dit de toekomst? Ik denk niet dat dit de toekomst is van het woonprobleem. Absoluut niet. Maar ik zou er wel voor pleiten om mensen die dit graag zouden willen, als je die wat meer zou ondersteunen met bijvoorbeeld een plek, ook al is het een tijdelijke plek. Want je kunt me niet vertellen dat niet elke gemeente ergens zo'n hoekje heeft waar de komende paar jaar misschien niks mee gebeurt. En als je een aantal mensen de kans geeft om daar te kunnen wonen, dan helpt dat wel. Maar zou iedereen het kunnen? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat er genoeg mensen zijn die komen binnen en zeggen, nou, supercool. Ik zou het zelf echt nooit kunnen. Je luistert naar 5 dagen en deze week gaat het over geld. Vanavond ben ik te gast in de camper van Sandra Boon, geparkeerd in het Drentse Ruinen. Even geparkeerd bij je vader voor een reparatie. Er kwam, Sandra, ook even een tip binnen op onze NPO Radio 1-app voor een wc. We hebben het al over jouw wc gehad, als je die moet leggen. Oké. Okay. Zal ik het bewaren voor na de uitzending? Het is een droog wc. Misschien gebruik je dat al. Dat is de 3e keer dat ik die tip krijg deze week. Dus misschien moet ik daar dan echt iets mee gaan doen. Dat lijkt me ook. Maar goed, ik hoorde net in de reportage Wendy en Tim. Die wonen eigenlijk op een bouwplaats in een tiny house op wielen. Ja. Deze week horen wij verschillende persoonlijke verhalen van mensen die iets anders doen met hun financiën. Begrijp me ook wel een beetje het gevoel dat het een generatie is die opgroeit en het niet beter gaat krijgen dan zijn of haar ouders. En ook denkt van, ik ga het ook anders doen. Is dat absoluut? Absoluut. Ja, ik denk dat er sowieso heel veel mogelijk is. Maar dat ook heel veel geen andere keus hebben. Kijk, ik heb het best wel vaak over het standaard huisje, boompje, beestje. En dat is niet wat ik wil, maar wel wat toch wat het gebaande pad die bijna iedereen volgt. Maar ja, deze generatie kan datzelfde pad soms niet eens meer volgen, omdat het gewoon niet te betalen is. Dus ja, dan moet je andere oplossingen gaan zoeken. En ik denk dat mensen er ook gewoon wel open voor staan om andere manieren van leven te zoeken. Dat het leven ook anders kan op dan de standaard manier. Ja. Dus ja, er gaan mensen wonen in tiny houses en in campers en in woonboten of de wereld rondreizen met niet heel veel geld. Dus we vinden wel allemaal manieren om het toch leuk te maken. Om het te leven. En maar ja. Wendy zei net ook al, het is niet voor iedereen. Nee. Zo'n tiny house, jouw camper. Zou je dit mensen aanraden? Kan iedereen dit? Nee, absoluut niet. Nee, ik zou het zeker niet aan iedereen aanraden. Het is ook best wel hard werken soms. Je moet het leuk vinden. Het is soms zelfs een beetje afzien, durf ik ook wel te zeggen. En sommige mensen gedijen gewoon beter in comfort. En jij gedijt hier op zich prima bij, want je zit hier gewoon... Ik vind het helemaal oké. Okay. Ja. Ja, hoe minder ik heb, hoe gelukkiger ik ben. Maandag sprak ik René Lambo van Porte René. En volgens haar heeft ook een groot deel van de Nederlanders ook te weinig grip op hun financiën. Ja. Ik denk dat, ja... Ik wil dat niet oneerbiedig zeggen, maar 75% van de mensen toch niet echt grip op de uitgaven heeft. Dat veroorzaakt ook stress. Maar om het kasboekje. Ja, gewoon. Wij zijn gewoon weer teruggegaan naar bijhouden wat er in hem uitkwam. Het is bewust nadenken, wat is nou eigenlijk belangrijk voor mij? Ja, Sandra, je zei meteen al ja. Ja. Ben je mee eens dus? Ja, absoluut. En dat dacht ik zelf ook. Want ik had natuurlijk een prima baan. En ik had alles wel leuk voor elkaar. En ik was helemaal niet een big spender. Dus waar dat geld dan heen ging, dat snapte ik niet. Maar ik vond het ook niet per se nodig om in de financiën te gaan verdiepen. Omdat ik niet echt hele rare dingen deed. Maar toen ik dat eenmaal wel deed, toen kwam ik erachter dat we 2 dubbele abonnementen hadden lopen. Of een abonnement waarvan ik niet eens meer wist dat ik hem had. En dat er toch heel veel geld weglekte op manieren die ik helemaal niet had verwacht. Ja. En toen bleek in één keer dat ik een paar honderd euro per maand gewoon kon overhouden. Terwijl ik dacht dat er helemaal niet veel speelruimte zou zijn. Ja, want ik kwam 3000 netto binnen en er ging ongeveer ook 3000 per maand netto eruit. Ja. Jij hebt dat helemaal kunnen omdraaien. Je hebt ook een boek geschreven, Jan Modaals Money Game. Dat klinkt wel als zo'n hip online volg dit stappenplan en je bent binnen 3 weken miljonair, zeg maar. Nee, helaas. Als ik je dat zou kunnen leren, zou ik dat helemaal leuk vinden. Maar dat is helaas niet realistisch. Nee, ik blog heel veel over geldtips en online geld verdienen. En dat is soms gewoon een beetje gevaarlijk. Omdat mensen dan inderdaad verwachten dat ze na een week al 10.000 euro per maand kunnen gaan verdienen. En dat is ook wat sommige mensen beweren. Ik probeer er juist heel ver van weg te blijven. Dus als je mijn tips zou volgen, dan zou je heel langzaam, maar wel een prima inkomen kunnen opbouwen. Maar dat gaat niet van de een op de andere dag. Nee. Toch, jij gaat voor financiële vrijheid. Wat is je doel tot slot? Mijn doel was financieel vrij worden, maar dat ben ik nu. Dus dat was het eigenlijk. Jij hoeft eigenlijk gewoon niet heel veel meer. Nee, omdat ik maar 1000 euro per maand nodig heb. En aan mijn beleggingen, aan dividend, verdien ik al 900 euro per maand gemiddeld. En daarnaast nog de inkomsten van mijn blog, waar ik dan ook niet per se actief maar de voor toekomst werken. Dan, want je gaat niet altijd in de camper zitten. Nee, dan koop ik een huis. Dan koop je weer een huis. Ja, maar omdat ik mijn vermogen blijf opbouwen en niet uitgeef, behoud ik ook de mogelijkheid om mijn leven ook weer zo te kunnen omdraaien. Als je dat zou willen. Ja, en dat is de vrijheid. Op welke leeftijd? De bedoeling was voor 50, maar in principe kan ik het voor 40 ook makkelijk rijden. Dus... Dat heb je al uitgerekend? Ja. Dat je op je 40ste met pensioen kan? Ja. Nou, Sandra Boon, dank voor jouw verhaal en tips en gefeliciteerd. Waar gaat de volgende reis naartoe? Ik denk Griekenland. Griekenland. Ik weet het nog niet. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Ik wens jou heel erg veel plezier op je reis. Straks langs de lijn omstreken. Morgenavond dan zit mijn collega Ashwet El-Meloudi in de bus. En hij spreekt Miad Keurs. Hij was als 22-jarige burgers aan het flippen. Hij zit nu helemaal in de bitcoins. Dat morgen, voor nu een hele fijne avond. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van 1 Kansi-appel uit Nederland. Bezoek de open dagen van de Universiteit Twente op 21, 22 en 23 maart in Enschede. Blijf genieten van het gefluit van vogels. Doe mee met de maand van het gezond gehoor van Beter Horen.